اس آیت کا ایک حصہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جس کے بارے میں جتنا غور کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس کے مقابل مثلا انسان اگر وہ سوئے نہ اور آرام نہ کرے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے. اس کے بارے میں کچھ فیکٹس، یہ فیکٹس اس کی آپ کو بتائے جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ پھر کتنے عظیم اور کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقتور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ساؤتھ ویسٹ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ لیبوریٹری نے ایک کتاب پبلش کی تھی جس میں لیونگ آرگینزمز یا جاندار چیزوں کے بارے میں تحقیقات کی گئی ہیں. اس کتاب کے چیپٹر 6 میں یہ بات کہی گئی کہ آل لیونگ آرگینزمز نیڈ اے پلیس ویئر دے کین سلیپ اور ریسٹ، یعنی تمام جاندار اجسام کو ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں وہ سو سکیں یا آرام کر سکیں. لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں کوئی جاندار چیز ایسی نہیں جس کو نیند یا آرام کی ضرورت نہیں. ایک اور آرٹیکل اس میں تھا جس کا عنوان تھا ہش دا لائلیکس آر سلیپنگ. یہ ٹائٹل پڑھ کر مجھے وہ بات یاد آ گئی جو ہمارے بڑے ہمارے بچپن میں کہا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد پھول پتوں کو مت چھوو کیونکہ یہ بھی سو جاتے ہیں. اس آرٹیکل کے مطابق تمام جانوروں کو نیند کی ضرورت ہے، صرف انسانوں کو نہیں. اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ نباتات یعنی پلانٹس کو بھی کیا نیند کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، پلانٹس کو بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ پلانٹس میں سے بعض کو زیادہ اور بعض کو کم نیند کی ضرورت ہے. اگر پھول پودوں کو یہ آرام نہ ملے تو تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ کمزور ہو جاتے ہیں، کھلتے نہیں اور آخر کار کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں یا کیڑے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اسی طرح انکاٹا انسائکلوپیڈیا میں یہ فیکٹ ملتا ہے کہ آل میملز اینڈ برڈز سلیپ، یعنی تمام میملز اور پرندے سوتے ہیں، کم یا زیادہ لیکن سوتے ضرور ہیں. جراف اور ہاتھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں صرف 2 یا 4 گھنٹے سوتے ہیں. چمگادڑ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دن میں 18 گھنٹے سوتا ہے. اور ڈالفنز حرکت میں یعنی تیرتے تیرتے بھی سو سکتی ہیں. اچھا، نیند انسانوں اور جانوروں کے لیے کس فائدے کے لیے ہے؟ ایک ہائپوتھیسس یہ ہے کہ نیند بائیو کیمیکل اور فیزیولوجیکل پروسیسز کو ریورس اور ریسٹور کرتی ہے، یعنی ان کو واپس فنکشن میں لاتی ہے. کیونکہ جب کوئی جاندار جاگا ہوتا ہے تو یہ پروگریسولی ڈیگریڈ ہو چکے ہوتے ہیں. نیند کی حالت میں جسم ریپیئر ورک کرتا ہے یا جو باڈی پارٹ تھک چکے ہوتے ہیں ان کو درست کر رہا ہوتا ہے. مسل ٹیشو یا پٹھوں کے ٹیشو کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے اور ریسٹوریشن ہوتی ہے. مثلا نیند میں گروتھ ہارمون بھی سیکریٹ ہوتا ہے. نیند ذہنی طاقتوں کو بھی بحال کرتی ہے. حتیٰ کہ نیند کے ریسرچرز زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ خوابوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ دن بھر میں جو جو انفارمیشن برین میں جاتا رہا اس کو خواب جو ہوتے ہیں وہ ری آرگنائز کرتے ہیں اور یہ ساری سائیکولوجیکل انفارمیشن کو اسٹور کرتے ہیں. ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر ضرورت کے مطابق اپنی نیند پوری نہ کرے تو اس کی شخصیت اور اس کا سینس آف ہیومر پر بھی اثر ہوتا ہے. چڑچڑا پن، کم برداشت، امیون سسٹم کا سپریشن، انسان کے سوچنے کی صلاحیت کا کمزور ہونا اور کوآرڈینیشن سب متاثر ہوتے ہیں. تحقیق سے ثابت ہے کہ وہ انسان جو نیند سے ڈپرائیوڈ ہو یا محروم ہو اس کو ہلوسینیشنز ہوتے ہیں، ویژول بھی، یعنی اس کو ہلوسینیشنز نظر بھی آتے ہیں اور اس کو عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. ایسے شخص کا قوت فیصلہ متاثر ہوتا ہے اور کریٹیویٹی اور پروڈکٹیویٹی دونوں متاثر ہوتی ہیں. اس کے کمیونیکیشن اور لینگویج اسکلز دونوں کم ہو جاتے ہیں اور اس کو چیزیں سیکھنے یا یاد رکھنے میں دقت پیش آتی ہے. میرا خیال ہے کہ سارے اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ نیند کی کمی کی وجہ سے سیکھنے اور یاد رکھنے دونوں کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں اور میموری پہ بہت اثر پڑتا ہے. سیاتل ٹائمز کے سائنس رپورٹر ایرک سورنسن یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کی نیند کے بغیر یہ آلموسٹ ناممکن ہے کہ انسان جاگتا رہے. ایک اور سائنسدان کلیٹمن کے مطابق اگر کسی انسان کو 48 سے 60 گھنٹے تک سونے نہ دیا جائے تو لفظ جاگے رہنا اپنا معنی کھو دیتا ہے. یعنی ایک انسان جو اتنی نیند سے محروم ہے وہ بعض طرح سے تو جاگا ہوا ہے لیکن اس کا بیہیویئر یا طرز عمل حقیقی جاگنے والے شخص کا نہیں ہوتا. 40 گھنٹے تک نیند سے محروم انسان کا جاگتے رہنے کا جذبہ افیکٹونیس میں بہت کم ہو جاتا ہے. یعنی اس کا ول یہ ہے کہ وہ جاگے لیکن اس کی افیکٹونیس بالکل ختم ہو جاتی ہے بیکاز اس کو کنٹرول نہیں رہتا پھر اپنی نیند پہ. ایسے شخص کو مستقل مانیٹرنگ کی ضرورت ہے تاکہ اس کو نیند نہ آ جائے, یعنی تاکہ وہ سو نہ جائے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں ایک انسان کو جان بوجھ کر 89 گھنٹوں کے لیے ایک دفعہ اور 168 گھنٹوں کے لیے ایک دفعہ جگا کر رکھا گیا. اتنے گھنٹوں کی نیند سے محرومیت کے بعد اس شخص کو ڈس فنکشنل قرار دے دیا گیا, یعنی کسی فنکشن کے قابل نہ رہا, اس کو اپنی ذاتی اور مالی کاموں میں اپنے فائدے نہیں سمجھ آ رہا تھا, بزار سوچیں سوچ رہا تھا یعنی عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور کئی اور تکالیف کا شکار ہو گیا تھا. ہارورڈ یونیورسٹی گزیٹ میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا جس کا نام تھا سلیپ اور ڈائی. اس میں سائنسدان ولیم جے کرومی کا کہنا ہے نیند سے محرومیت جان لیوا ہوتی ہے یا لیتھل ہو سکتی ہے. کرومی کا کہنا ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹ جس میں چوہوں کو یا ریٹس کو جان بوجھ کر جگایا گیا اور ان کو سونے نہیں دیا گیا, ایک یا دو ہفتوں تک تو وہ چوہے ٹھیک ٹھاک ہی تھے, صرف ان کی بھوک بہت بڑھ گئی. اس وقت جب ان کو ان کی بڑھتی بھوک کے مطابق زیادہ غذا دی گئی پھر بھی ان کا وزن گھٹتا چلا گیا, جسم کی درجہ حرارت انسٹیبل ہو گئی اور 3 ہفتے مکمل ہونے سے پہلے ہی تمام چوہے مر گئے. جب ان مردہ چوہوں کی آٹوپسی کی گئی تو پتا چلا کہ ان کے ایڈرینل گلینڈز انلارج تھے, اسٹمک السرز تھے ان کو اور ان کے پھیپڑوں میں پانی بھرا ہوا تھا. ایک اور سروے کے مطابق یہ پتا چلتا ہے کہ فٹیگ یا تھکاوٹ 1 لاکھ آٹو ایکسیڈنٹس یعنی گاڑی کے ایکسیڈنٹس کا کاز ہے امریکہ میں, اور NCSDR یعنی US نیشنل سینٹر فار سلیپ ڈس آرڈرز کے مطابق اسپرنگ میں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم جب 1 گھنٹہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اس میں سب لوگوں کی نیند 1 گھنٹہ کم ہو جاتی ہے. دونوں امریکہ اور کینیڈا کی رپورٹوں کے مطابق اس دن 1 گھنٹہ نیند کم ہو جانے کی وجہ سے ٹریفک ایکسیڈنٹس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. قرآن پاک میں قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ پھیر کر اللہ تعالیٰ نشانی اپنی دکھاتے ہیں. لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتی ہو, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان نشانیوں سے سیکھیں اور ہمارا بھی ایمان تازہ ہو. السلام علیکم. تو یہ تھے دلچسپ حقائق نیند کے بارے میں. مجھے جس میں مزے کی بات لگی وہ یہ کہ 40 گھنٹے جاگنے والے کو خود مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس کی دیکھ بھال کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے. کہاں یہ کہ وہ کسی اور کی دیکھ بھال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, پھر وہ کیا چیز ہوں گے. اور پھر نہ سو کے نہ اونگ لے کے وہ سب کو واچ کرتے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو رزق دیتے ہیں, اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں. لیکن افسوس کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانتے نہیں, اس کی قدر نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں دوسروں سے مرعوب مسحور اور مدہوش ہوئے رہتے ہیں اور انہی کے تابع دار اور وفادار رہتے ہیں. تو ہمیں اپنی وفاداریوں محبتوں کے قبلے تبدیل کرنے ہیں. جو اصل محبت کے لائق ہے اسی سے سب سے بڑھ کے محبت کرنی ہے, اسی کے آگے سر جھکا دینا ہے, اسی کی اطاعت کرنا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. ایسے رب کی طرف تو خود آ جانا چاہیے, اس کے سامنے تو عقل دل دماغ جذبات سر ماتھے کو خود جھک جانا چاہیے، کہاں یہ کہ ایسے رب کی طرف پکڑ پکڑ کے لایا جائے؟ اسی لیے دین کی طرف آنے میں کسی پہ زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف تو کرایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں تو بتایا جائے گا، لیکن جبرن پکڑ کے نہیں لایا جائے گا. لا اکراہ فی الدین. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے. کہا جاتا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی ہو چکی تھی زبردستی مسلمان بنانا چاہا، تو اس پر یہ آیت اتری کہ نہیں، ان پہ جبر نہیں کیا جائے گا، انہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا، لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ محض پہنچا دینا ہے، یعنی کسی پہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا، روشنی اور اندھیرے کا فرق بتا دیا، دیکھنے اور سمجھنے کی قوت اور صلاحیت انسان کے اپنے اندر رکھ دی. اب انسان کا امتحان ہی اسی میں ہے کہ وہ حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لے، وہ روشنی کے پیچھے جائے، اندھیروں کو چھوڑ دے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا. طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت کا لفظ جو ہے تو غین واو سے ہے، اسی سے لفظ طغیانی نکلا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پہ آمادہ کرے، راہ حق سے گمراہ کرے. یعنی طاغوت سے مراد ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جو خود بھی حدیں پار کرے اور جو اللہ کے سوا دوسرے کی پرستش کرے اور دوسروں کو بھی اس طرف لے جائے. تو جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو چھوڑ دے گا اور ہر ایسی قوت کی بات ماننے سے انکار کر دے گا جو اسے اللہ کی بجائے کسی اور طرف لے جاتی ہو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. عروہ کہتے ہیں کڑے کو، عین رے واؤ اس کا روٹ ہے، کسی بھی چیز کا قبضہ یا کنڈا یا دستہ. وسقت اس کا روٹ ہے واؤ سے قاف، وسوق واسق میساق اسی سے ہے، بہت مضبوط محکم، یعنی ایسی چیز جو ناقابل شکست ہو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو تھامنا چاہتا ہے وہ اس کے دستے اور حلقے کو پکڑ لیتا ہے. اس طرح جو شخص اس دین کو تھامنا چاہتا ہے وہ ان دلائل کو پکڑ لیتا ہے جو اس دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو بہت واضح ہیں. تو یہ عروۃ الوثقی کیا ہے دراصل؟ پھر یہ جو پیچھے آیت الکرسی گزری ہے نا، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ دلائل کہ جن کو انسان تھام لے، جن کو پکڑ لے، تو پھر انسان کو سیدھا رستہ مل جاتا ہے. جو اپنے رب کو پہچان لے اس کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو طاغوت کیا چیز ہے؟ وہ قوت جو انسان کو اللہ کے رستے سے ہٹائے. اس میں انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے کے رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں. تو جو شخص سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، گویا اس نے ایک ایسی مضبوط چیز کو تھام لیا کہ لن فسام لہا, جس کو اب نہیں ٹوٹنا, یعنی جس کے ایمان کی بنیاد معرفت ہوتی, پھر وہ شخص پورے اطمینان اور شرع صدر کے ساتھ دین پہ جم جاتا ہے. وہ ایک ایسے حصار میں آ جاتا ہے, ایک ایسی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ جس کے بعد اسے کوئی خوف اور غم نہیں رہتا. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہ فسام کا لفظ بھی فیس آدمین سے ہے. فسما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ٹوٹ جانا, مگر اس طرح ٹوٹنا کہ اس کے حصے الگ نہ ہوں بلکہ جڑے رہیں. مثلا درمیان میں دراڑ پڑ جائے یا کریک ہو جائے, یہ لیکن چیز الگ نہ. بعض کا تصا ہے گلاس کریک ہو جاتا ہے مگر پھر بھی وہ جڑا رہتا ہے, وہ کسی کام کا تو نہیں رہتا لیکن بہرحال اس میں ایک دراڑ پڑ جاتی. یعنی جس شخص کے ایمان کی بنیاد معرفت الہی پر ہوگی, جو اللہ کو پہچان کر اس کو مانے گا, پھر وہ ایسے پکے ایمان کا مالک ہوگا جس میں کوئی دراڑ نہیں پڑے گی, جس میں کوئی اور چیز مداخلت نہیں کر سکتی, پھر اس میں کوئی اور چیز سامنے آ نہیں سکتی. انسان اپنے نفس کا بھی علاج کرنا جانتا ہے, پھر انسان کے آس پاس کے لوگ ان سے بھی نبٹ لیتا ہے. یعنی پھر وہ دین کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کر لیتا ہے. وہ کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے مگر اپنے رب کو نہیں چھوڑا کرتا. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ایسے ایمان والوں کو پھر رب کا مضبوط سہارا مل جاتا ہے, رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. پھر حق کو باطل کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے. اب ذرا سا آپ امیجنیشن سے کام لیں, کس طرح کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی؟ مثلا آپ نے آیت الکرسی پڑھی, اللہ کو پہچانا, اتنی عظیم ہستی, بہت گہری محبت دل میں محسوس ہوئی. اب اس بنیاد پر جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے اور اس کے مقابلے میں ہر چیز کا انکار کر دیں گے, کوئی چیز آپ کو متاثر نہیں کرے گی, تو گویا آپ کو ایک ایسی حفاظت نصیب ہو گئی ایمان کے راستے میں کہ اب کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی آ کے اس کو نہیں توڑ سکتی. اب آپ نے ایک بڑا مضبوط سہارا تھام لیا. اب اس سہارے کو جب آپ نے تھاما, اس پر اعتماد کیا, تو وہ اب آپ کو راہیں دکھائے گا, وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا. یہاں اندھیروں سے مراد کون سے اندھیرے ہیں؟ شرک کے, گمراہی کے, بھٹکنے کے. ایسے شخص کو پھر ایک خاص روشنی مل جاتی ہے. یہ روشنی کون سی ہے؟ دین کا علم, حقیقت کا علم, قرآن. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں, اولیاءہم الطاغوت, ان کے دوست پھر طاغوت ہوتے ہیں. ان کا سہارا کون ہوتے ہیں؟ طاغوت. اور طاغوت میں وہ ساری سرکش قوتیں آ جاتی ہیں جو انسان کو اللہ سے روکتی ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا قرآن پڑھنا شروع کر دیا تم نے, آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. آپ دیکھیں نا, جب آپ دنیا کے کاموں پر, دنیا کی محبت پر اللہ کو ترجیح دینے لگتے ہیں, اللہ کے دین کو ترجیح دینے لگتے ہیں, تو پھر دوسرے لوگ ناراض ہوتے ہیں نا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کریں؟ آپ ان کو ٹائم دیں, ان کی باتیں سنیں, ان کا ساتھ دیں, ان کی مرضی کے مطابق جئیں. اور اگر انسان اللہ کی بات چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کے مطابق جینے لگے, تو پھر حال کیا ہوگا؟ اندھیرے پر اندھیرے, حقیقت سے بہت دور ہو جائیں گے. دوسروں کی خواہشات پہ جینے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت سے دور ہونا. اولئک اصحاب النار, یہ اندھیرے تو پھر جہنم کے اندھیروں میں بدل جاتے ہیں. हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। कुरान पाक में एक और जगह पर आता है, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو گمراہی میں لے جاتا ہے، اور شیطان کا انجام کیا ہے؟ جہنم، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو بھی وہیں لے جائے گا۔